Kur'an'ı siz anlayamazsınız diyorsa, kim İslam'ın Pavlus'u? Nasıl tanırız diyen dostlara söylüyorum. Kur'an'ı siz anlayamazsınız diyorsa, Allah'a aracısız ulaşılmaz diyorsa, ille de falanın kapısına yazılacaksın, gel iradeni teslim et, aklını ona teslim et, seni cübbesine alır, sıratı geçirir, ondan sonra bir silkeler, pat pat pat dökülürsün, cennete girersin diyorsa. İmana mucize doğurtmak dururken, mucizeye iman doğurtmaya kalkıyorsa, Musa'nın değil de Hızır'ın peşine düşmüşse. Burası ilginç hocam. Çok önemli. Ama mucizeye de bir izah gerekiyor. Mucize için bambaşka bir program lazım. Amin. Tamam. Evet. Bambaşka bir program lazım. Burada iman mucize doğurur. Ama eğer mucize iman doğurur diyorsanız, o zaman bunu bir tek soruyla açmak istiyorum. Siz hiç Allah Resulüne mucize ile iman etmiş bir kişi duydunuz mu? Bir kişi istiyorum. Bir tek sahabe ismi vermenizi istiyorum. Hepinizden istiyorum. Allah Resulüne mucize ile iman etmiş bir tek kişi. Evet, yok. Hatırlamıyoruz. Bu soruyu yüreklerinize bırakıyorum. Devam edin, götürün bunu. Palınla tamam. Götürün. Hızır'la Musa'ya gelelim. Evet. Evet, Musa'ya değil de Hızır'ın peşine düşüyorsa, oradaki misal, Kehf suresindeki örnekte din budur deniliyor, din budur. Aslında örnek gösterilen Musa'dır. Eğer siz Musa'yı terk ederseniz, adam çocuğu öldürür, Allah'tan emir aldım, onun için öldürdüm. Bu çocuğun ileride şöyle olacağını bana malum oldu. Ben de kestim. Hadi buyurun. Rüyasında gördü diyor. Öyle yaptı diyor. Alın size. Musa'yı bırakıp Hızır'ın peşine düşmektir bu işte. Anlatabiliyor muyum? Allah'la görüşüyor diyor falanca hoca. Siz bilmiyor musunuz? O İsa diyor. Ya İsa babasızdı diyorsunuz. Allah'ın gücüne payan mı var diyor ya, Allah dilerse İsa'yı ikinci defa babalı gönderemez mi diyor. Şimdi şey yok torbasında, ağzının bir kere freni yok, zihninde sınırı yok. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani Allah dilerse deyince zaten iş bitiyor. Çünkü onun inandığı Allah'la Kur'an'ın bize tarif ettiği Allah aynı değil. Onun inandığı Allah'ın kafasına esene yapan bir Allah. Hiçbir ilkesi yok, hiçbir prensibi yok, sünneti yok. Sünnetullah yok. Bizim iman ettiğimiz Kur'an'ın bize tanıttığı Allah'ınsa sünnetullahı var, hem de hiç değişmeyen. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Anlatabiliyor muyum? وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا. Dolayısıyla o kendi efendim işte Allah adını koyduğu, canının istediğini yapan bir varlık tahayyül etmiş, tasavvur etmiş. Kendi yaptırıyor bir de. Sipariş veriyor, zihninde yaptırıyor. Allah'a da iftira ediyor. Öbür tarafta ise Rabbimiz, ben şunu kendime farz kıldım diyor. Kendine bir şeyi farz kılan Rabbimiz var. Sırat-ı müstakim üzere olan Rabbimiz var. Ben Allah, yani inne rabbi ala sırat-ı müstakim, benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir diye bir ayet indirmiş olan Rabbimiz var. Eyvallah. Ve huve ehlü takva ve ehlül mağfire. Takva ehli bir Rabbimiz varmış. Allah takva ehliymiş. Esvallah. Bunu bilmiyordum. Eyvallah. Takva ehli bir Allah'ımız var. Onun Allah tasavvurunda takva yok. Onun taptığı tanrısının takvası yok. Sorumsuz. Hiçbir sorumluluk hissetmiyor. Ama bizim inandığımız Allah'ımız Kur'an'da bize huve ehlü takva, o takva ehlidir diyor. Kendisini öyle tanıtıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç kimse hesap sormazmış ama yine de sorumlu davranırmış. Hay maşallah. Ne güzel Allah'ımız var ya. Eyvallah. Peki hocam. Dolayısıyla